1997, yeah. Motherfucker. Szara komnata, zamknięte czarne drzwi. Miejsce przesłuchania, niezapomniane dni. Pocień siebie zlewa, komórki mieszają się. Pomyśli, przechodzi w głębi jedno pytanie. Co ja tu robię? Jestem niewinny człowiek. Komisja czy przygniata? Pytanie za pytaniem, jesteś cały zmieszany. Wciskają ci ten kit. Byłeś tam, zabiłeś, nie mów tylko, że nie. Popatrzysz prosto, łzy zlewają się. Świadkowie cię kręcają, pokazują palcem ten. Jesteś bez wyjścia, nie zrobiłeś tego. Ale wiesz to tylko ty. Psychika twaryjuje, bo serwią się. Zamykasz się, nie wierzysz, rozglądasz koło się. To jest niemożliwe, to jest sen. Proszę, Boże nie. Niewinny, ale kogo to obchodzi? Nie, kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Jesteś pierdol zamknięty, szną cię co dzień. Ty jesteś dla nich czerwonowy towar, świeży pień. Jesteś, kurwa, jednym z nich. Dwa lata miną, pogodzisz z losem się tym. Nauczysz się przeżycia tego piekielnego zła. Może kogoś tam zabijesz, bo inaczej kto? Kto cię zaakceptuje? No kto? Musisz walczyć o swoje i nie załamywać się, bo inaczej będziesz sznur i ten. Ciągle przed oczami masz ulicę, strzały, sklep, dwóch zbrodniarzy, gliny i tragedii, kres. Ale ty niestety tylko o tym wiesz. Ale ty niestety tylko o tym wiesz. Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Byle się mają wymówkę, widzieli go. Wina morderca to właściwe jest słowo. To on winny jest. Niewinny chwyta, by zarobić na chleb. Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Ile jest przypadków takich, które spieprzą życie twe? Siedzisz w płacie spokojnie, nagle szyby duczą się. Wylatujesz z pokoju, widzisz w ogliniarze, strzał upadasz. Kaleka bez wymówki jesteś ty, kto ci w to uwierzy? Porzucą ci broń, strzelą raz, upozorują, a tak z bronią w ręku. I co, komu uwierzą? 100% przegliną, a to tylko pomyłka. Pomylili ulicę, wparzyli do ciebie, wkręcili wałek, że jesteś handlarz kotką. Posiadanie i użycie broni palnej, strzał. Gliny wygrywają, nie masz żadnych szans. Jesteś kaleką, dostajesz na to 3. A co z rodziną? Kto wychowa dzieci twe? Spieprzone życie, dzieci wyrzekają się cię. Spieprzone życie. I'm not guilty. Nie jesteś już ojcem, nie wytłumaczysz im, że I'm not guilty. Niewinnie aresztowali cię. Niewinnie aresztowali cię. Niewinnie aresztowali cię. Niewinnie. Zapamiętaj słowa te. Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Niewinny, ale kogo to obchodzi? Ale kogo to obchodzi? Motherfuckers from the SWZE TW with the motherfucking AK-47, yeah.